Nosas gorxas estean roucas de berrar, entón deixarannos coa palabra nos labios e vanse sós coa cantar a liña de sempre cara a outros lugares de fame e exercicio. Xosé Vázquez Pintor, no corazón alcalado. Se adiantan a mentira, vannos levando cara a sí en hora mala. Despois exercen col húmedo poseso e convócanos para a danza do porvir de viúvas carricantas que fai tempo que perderon a frauta de centeos maízos. As gorxas estén roucas de berrar. Cando as gorxas estén roucas de berrar. Entón deixarannos coa palabra nos labios e vanse sós coa cantareliña de sempre cara a outros lugares de fame e exercicio. Thank you.